لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے. ایسا کہنے والے دراصل کیا ہے؟ کافر. قل, ان سے ذرا پوچھئے, فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, کون مالک ہوگا اللہ سے کسی چیز کا, ان ارادہ اگر اس نے ارادہ کر لیا, اَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ, کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو, وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کے سب کو, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ عیسائی یا نصارہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کو الوہیت میں جمع کرنے کی کوشش کی, بشریت کیا مطلب, انسان تھے وہ, کیا بنا ڈالا, الہ بنا ڈالا, یا ان دو چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی, وہ لوگ دراصل اللہ کے نزدیک کافر ہیں. یہ کہنا کفر ہے کہ مسیح اللہ تعالیٰ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں. یہ سوچ, یہ انداز فکر سراسر گمراہی اور شرک پر مبنی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نصارہ کے ہاں ایک فرقے نے الوہیت کے پہلو کو نمایاں کیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ تعالیٰ حلول کر گئے. حلول کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھس گئے اندر, لہٰذا وہ عین کامل اللہ تعالیٰ ہے. ایک فرقہ ان کا کیا کہتا ہے کہ مسیح ہی اللہ ہے, ان اللہ هو المسیح ابن مریم, جیسے یہاں لکھا ہوا ہے. بعض نے ان سے اختلاف کیا کہ نہیں, وہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے, دو جگہ کیسے ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام عین اللہ تو نہیں لیکن اللہ کے بیٹے ضرور ہیں. ایک دوسرا فرقہ وجود میں آ گیا. اور کچھ لوگوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا اور کہا کہ اللہ ایک نہیں تین ہیں, اور تینوں ہی ازلی اور ابدی ہیں. ایک اللہ ہے, دوسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں, تیسرے روح القدس ہیں, اور پھر یہ تین مل کر ایک الہ بنتا ہے. پھر ایک عرصے کے بعد جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے, اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کی ماں جو تھی وہ کیوں انسان تھی, انہوں نے کہا نہیں وہ بھی نہیں انسان تھی, وہ بھی الہ تھی, ان کو بھی الہ بنا ڈالا. اس طرح ان کے بعض فرقے کیا کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں, بعض ابن اللہ مانتے ہیں, بعض تین کا ایک مانتے ہیں اور ایک کے تین مانتے ہیں, اور ان تین میں بعض نے روح القدس کو شامل کیا اور بعض نے حضرت مریم کو بھی شامل کر لیا تاکہ یہ اعتراض ختم ہو جائے کہ وہ انسان کے بیٹے تھے. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں بگاڑ یا اس دلال کی وجہ کیا ہے, کس سوچ سے یہ گمراہی آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بن باپ پیدا ہوئے تو انہیں یہ کہنے کا موقع ملا کہ ان کے باپ پھر اللہ تعالیٰ ہے. دلیل کیا دی؟ روح منہ سے اور کلمت اللہ سے. ان الفاظ نے انہیں راہ حق سے بہت دور کر دیا, ان تاویلوں اور بحثوں نے انہیں اصل سے پھیر دیا. اسی لیے یہ سوچنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور پھر وہ اللہ کا نور ہے تو ہمیں بھی اسی راستے پر لے جاتا ہے. اصل میں یہ نظریہ کہاں سے آیا مسلمانوں میں؟ صحابہ کرام کے اندر ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا, بعد کے ادوار میں نہیں, تو لیٹر پیریڈ میں یہ چیز مسلمانوں میں کہاں آئی؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو غلط فہمیاں پائی گئیں وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی. اس وقت انہیں کسی نے اللہ کا بیٹا نہیں کہا. بعد میں پال نے یہ اختراعات کی اور لوگوں کو بہکایا اور بہت سے فلسفے تراشے. آگے انشاءاللہ مزید وضاحت سے پڑھیں گے کہ یہ لوگ یعنی کرسچنز جو تھے بنیادی طور پر یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے تھے. مسلمانوں کے اندر بھی اس فلسفے کا اثر ہوا اور اسی کے نتیجے میں ایسے خیالات پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں منسوب کی گئیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اگر تم سمجھتے ہو کہ مسیح خود اللہ تعالیٰ ہے تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال کہ اللہ کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے. فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے اگر وہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے. یعنی اگر وہ الہ ہو تو پھر ان کی موت نہ آئے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے ان سب پہ فنا آتی. من فی الارض جمیعا, جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے. پھر اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام فوت ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے لیکن دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ بھی اسی طرح فوت ہوں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھے. بفرض محال اگر ان کے عقیدے کو مانا بھی جائے وقتی طور پر, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ الہ تھے یا اللہ کے بیٹے تھے تو اپنے آپ کو صلیب سے بچا کیوں نہ سکے. یعنی الہ ہونا تو طاقتور ہونے کی علامت ہے, تو اگر ان میں الہ جیسی طاقت تھی تو صلیب پہ کیوں چڑھے. اور اسی طرح اگر ان کی والدہ الہ تھی تو وہ فوت ہونے سے بچ کیوں نہ گئی. یہ تو عقل بھی نہیں مانتی کہ ایک ہستی خدا ہو اور پھر اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے. پھر اسی طرح حضرت مریم پر یہود نے تہمت لگائی تھی. یعنی دنیا میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. ایسی آزمائشیں مخلوق کے لیے ہوتی ہیں, خالق ان سے مبرہ ہوتا ہے, خالق تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی سب. ہم میں سے کسی کی ریچ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ کے کوئی نقصان دے سکے اس کو؟ نہیں. ہم کیوں یہ کلمہ بار بار پڑھتے ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک, سبحانہو, کیوں سبحان کہتے ہیں؟ کیا معنی ہے؟ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے, ہر کمزوری سے, ہر نقصان سے جس میں مخلوق مبتلا ہوتی. تو یہی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو, اللہ کے سوا کسی کو مت الہ کہو, کیونکہ اگر وہ الہ ہوتے تو اپنے آپ کو دنیا میں پہنچنے والی مصیبتوں سے بچا لیتے, جبکہ وہ بچا نہ سکے اور خود کو نہ بچا سکے. الہ کا کام تو یہ ہوتا ہے دوسروں کو بچائے, تو وہ دوسروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے بھٹکنے کی اصل وجہ یہ بات ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام غیر معمولی طور پر کیوں پیدا ہوئے. فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یعنی کوئی بھی شخص جو ان یوزل طریقے سے پیدا ہو وہ سب خدا ہو جائیں گے. اب دیکھو اس طرح تو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا, حضرت حوا علیہ السلام بھی ان یوزل طریقے سے پیدا ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ تو ہر طریقے سے پیدا کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے, ماں باپ دونوں کے بغیر یا باپ کے بغیر یا ماں کے بغیر جیسے حضرت حوا پیدا ہوئی, یا عام طریقے سے جس میں ماں باپ دونوں ہوتے ہیں جیسے چاہے پیدا کرے. تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غیر معمولی طریقے ولادت کی وجہ سے تم اس غلط فہمی کا شکار کیوں ہو گئے ہو؟ واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کی طاقت نہیں رکھتا. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه, اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں, اس کے پیارے ہیں. یہ دونوں کہتے تھے. یہ کیسے بیٹے بن گئے؟ پہلے تو یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا, اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا, اور اب یہ ساری قوم خود بھی بن گئی. یہ کیسے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں. جب وہ اللہ کے بیٹے تھے تو ان کی اولاد خود بخود پھر بن گئی نا, سب کو نسب نامہ وہی مل گیا. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه, ہم اللہ کے محبوب ہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں. قل فلم يعذبكم بذنوبكم, کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ اگر تم واقعی اس کے لاڈلے ہو تو یہ دنیا میں تم پر عذاب کیوں آتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم تو بشر ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا. یعنی ابناء اللہ اور احباء اللہ ہونے کے خبز سے نکلو. جس طرح سارے لوگ خدا کی مخلوق ہیں ایسے ہی تم بھی اس کی مخلوق ہو. تم بیٹے نہیں ہو, تم لاڈلے نہیں ہو. اگر واقعی تم ہو تو دنیا میں تم پہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیا مصیبتیں آئیں تھیں ان پر، خصوصاً یہود پر، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹوں اور اس کے لاڈلوں پر کیسی کیسی پریشانیاں آئیں؟ کوئی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے؟ کیا کچھ ہوا تھا؟ پوری قوم غلام ہوئی تھی، یعنی کسی اور قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جو یہود کے ساتھ ہوا، فرعون نے پوری قوم کو غلام بنا لیا تھا. کہیں ہوتا نا کوئی ایک دو لوگ پکڑے جائیں غلام بن جائیں، پوری کی پوری قوم، سارے بنی اسرائیل بحیثیت قوم غلام ہوئے، پھر پوری کی پوری قوم صحرا نوردی کے لیے چھوڑ دی گئی، پوری قوم پر صحرا نوردی ہوئی، پوری قوم کی جلا وطنی ہوئی، متعدد بار ان سب کا قتل عام ہوا، اکا دکا بچے لیکن میجورٹی ان کی مار دی گئی، ان کی کتاب جلا دی گئی، بیت المقدس ڈھا دیا گیا، اور یہ سارے واقعات خود ان کی کتابوں میں موجود ہیں. فرمایا اگر ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی مقام حاصل ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اور اگر دنیا میں تم نہیں بچ سکے تو آخرت میں کیسے بچو گے؟ بات یہ ہے کہ جنت کسی کا قومی وطن نہیں، اور جہنم کوئی قومی جیل خانہ نہیں کہ بحیثیت قوم کوئی ساری جنت میں پہنچا دیے جائیں گے اور بحیثیت قوم کوئی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے. اس کے لیے انسان کو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کی ضرورت ہے، خواہ قوم کوئی بھی ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی دونوں ہی چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. وإليه المصير، اور اسی کی طرف واپسی ہے، لوٹنا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول. اب دیکھیے دوسری دفعہ یہ اسلوب اختیار کیا گیا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے. یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا. فترۃ من الرسل، فترہ کیا ہوتا ہے؟ فترہ کا لفظ فے تے رے سے ہے، دھیما اور سست ہونا، اسی سے لفظ فطور نکلا، اس کی عقل کو فطور ہو گیا ہے. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کبھی بولا ہے آپ نے یہ لفظ؟ اس کے دماغ میں فطور ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا تو نہیں ہوگا. خرابی کے معنوں میں لیتے ہیں. خرابی کیوں لاحق ہوئی؟ کیونکہ فطر کا لفظی معنی ہوتا ہے سست ہونا، یعنی اس کے دماغ کام ہی نہیں کر رہا. تو فطور کا لفظی معنی ہے دھیما اور سست ہونا، سستی، اسی سے فطور ہے. جس کسی چیز کی تیزی اور جوش کم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی فطر الشیء یفطر فطورن بولتے ہیں. اور فترہ پھر کس کو کہتے ہیں؟ قوت کے بعد ضعف. اور یہاں مراد کیا ہے؟ دو نبیوں کے درمیان کی انقطاعی مدت، جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رک گیا، وہ وقفہ جو ایک چیز کے ظاہر ہونے کے بعد اس کے دوسرے ظہور سے پہلے واقع ہو. مثلا باری کا بخار ہوتا ہے نا، معلوم ہے یا نہیں باری کا بخار کیا ہوتا ہے؟ ایک دن چھوڑ کے ایک دن، تو وہ بیچ کا جو دن ہوتا ہے وہ فترہ ہوتا ہے، یعنی بخار ہوا پھر رک گیا پھر دوبارہ بخار ہوا، تو دو بخاروں کے بیچ میں جو بخار نہیں ہوا وہ فترہ ہے. اب سمجھ رہے ہیں؟ نبوت کا سلسلہ جاری تھا، پھر رک گیا، پھر جاری ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور پھر ہمیشہ کے لیے رک گیا. تو آپ اور آپ سے پہلے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو وقت گزرا تقریباً 600 سال کا، اس میں پیغمبر نہیں آئے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا زمانہ ہے، لیکن اس مدت میں انبیاء کی بعثت کا سلسلہ برابر جاری رہا، اس میں کبھی فترت نہیں ہوئی. صرف بنی اسرائیل کے اندر اس عرصے میں 1000 نبی آئے. کس عرصے میں؟ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کے عرصے میں. اور بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے انبیاء بھی آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی بعثت کے درمیان 500 سال کا عرصہ ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں. 500 कुछ था ना, तो उसको 500 बोला गया। 570 ईस्वी में पैदा हुए थे ना आप। बाद वक्त एक बच्चा 7 साल 6 महीने का होता है, तो आप क्या कहते हैं 7 साल? और बाद वक्त 7 साल 10 महीने का हो तो आप ये भी कह देते हैं 8 साल है तकरीबन। तो इसलिए ये दो अल्फाज इस्तेमाल हुए, कहीं आप पढ़े तो परेशान ना हो कि एक कह रहा 500 और एक कह रहा 600। तो 570 उधर 600 के करीब हो गया, और चूंकि 500 से प्लस था इसलिए 500 भी बोला गया। एनी हाउ, इसमें सिलसिला अंबिया बंद रहा, इसीलिए इसको जमाने फतरत कहा जाता है। इससे पहले कभी इतना जमाना अंबिया की बेसत से खाली न रहा। इमाम बुखारी ने हजरत सलमान फारसी से रिवायत किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान का जमाना 600 साल का था, और इस पूरी मुद्दत में कोई नबी मबूस नहीं हुआ। जैसा कि सही बुखारी और मुस्लिम के हवाले से मिश्कात शरीफ में यह हदीस आई है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना औलन नास बि ईसा, यानी मैं ईसा अलैहिस्सलाम से करीब तरीन हूँ। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं कि क्यों इतना वक्फा आया, इसकी क्या वजह हो सकती? और एक ये भी आता है ना रिवाज, ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर, समुंदर और खुशकी में फसादी फसाद हो गया आपके आने से पहले। अच्छा, इसका मतलब नहीं कि दुनिया में हिदायत बिल्कुल खत्म हो गई, नहीं, अंबिया की तालीमात तो मौजूद थी। अब मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक बेशुमार पैगंबर आए हैं। एक रिवायत में अगर जिसको ज़ईफ़ कहा जाता है, लेकिन अगर हम मान भी लें तो 1,24,000 पैगंबरों का जिक्र भी मिलता है। और कुछ बईद नहीं आए होंगे, अगर मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ बनी इसराइल में 1,000 पैगंबर थे तो इससे क्या मुश्किल है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में कोई नबी नहीं आया, क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में 4 दफा सिराजम मुनीरा कहा गया है, रोशन चराग, जिसे रात का आखिरी हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, बहुत डार्क होता है, फिर वहां से जब सूरज की रोशनी फूटती है तो ज्यादा रोशनी बेहतर नजर आती है। जिन मुल्कों में पूरी तरह रात नहीं होती, रोशन सी रात होती है, वहां सूरज का वो मजा नहीं जो मुकम्मल डार्कनेस के बाद सूरज के निकलने में मजा है। खैर, एक और वजह बताइए, सोचिए। क्या ये इस किताब की हिफाजत का एक जरिया नहीं बना? इस किताब से एक लंबा अरसा पहले एक किताब आई और कोई बीच में रसूल नहीं आया, और फिर जब लोगों के जहन से आम तौर पर चीजें भूली या खत्म हुई तो फिर एक सही चीज उनको दी गई कि पिछले असरात थोड़े कम हो जाए, जैसे कदर दिलाने के लिए। जैसे देखे ना कि शदीद गर्मी के बाद जो बारिश आती है उसका असर क्या होता है। अब देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो हमेशा के लिए वही खत्म होने वाली थी ना, तो उससे पहले एक लंबी ब्रेक दी गई, यानी एक तरह से वही के सिलसिले के खत्म होने की तैयारी भी कह लें, हर चीज ताकि वाजह हो जाए। यानी शदीद जरूरत भी महसूस हो लोगों को, यानी जैसे शदीद भूख के बाद एक चीज मिलती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ लाए उसके बाद भी कई बेशुमार पैगंबर उसी तालीम को लेके आगे बढ़ते रहे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूल नहीं आए, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए 600 साल के बाद, बीच में पैगंबर नहीं आया कोई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर कीमत का इससे ज्यादा अंदाजा होता है ना, कि जैसे एक इंतजार भी था बनी इसराइल को, मालूम है ना आपको, तो एक लंबे इंतजार के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। अच्छा चलिए, ये तो हमारे ख्याल है ना, हकीकत असल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये एक दिलचस्प पहलू है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, कि उनसे पहले 600 साल तक अंबिया का सिलसिला बंद कर दिया गया, अब इंतजार हो रहा है और अब एक पैगंबर आता है जो दीन मुकम्मल कर देता है। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, قد جاءكم, तहकीक आ चुका तुम्हारे पास, आ गया तुम्हारे पास, रसूलना हमारा रसूल, युबय्यिनु लकुम, जो बयान कर रहा है तुमको, दीन की वाज़ह तालीम दे रहा है तुमको, अला फत्रतिम मिन रुसुल, फत्रे रुसुल के बाद, रसूलों की आमद के सिलसिले के रुक जाने के बाद, अंतकुलू, कहीं तुम ये ना कहो, मा जाअना मिन बशीर वला नज़ीर, کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر آیا ہی نہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، پس تحقیق آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی تمہارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا پیغمبر آ چکا ہے جو اچھے اعمال پر خوشخبری سنانے والا اور برے اعمال کے برے انجام پر ڈرانے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔